بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 10 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1438 katika darsa ya sharh sunna al-Imam al-Barbahari rahmatullahi alayh بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكية منين المؤلف رحمة الله عليه وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، أي إذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا، إن كانت متفرقة فهي تحرم عليه بالإجماع. mwanamume akimwacha mkewe talaka tatu، ya kwanza kisha akamregelea akamwacha ya pili akamregelea akamwacha ya tatu، basi ashakuwa ni haramu kwake yeye kumregelea tena bil ijma', kwa ijma', isipokuwa kama atakavyotaja hapa mbele akiolewa na mume mwingine kisha kwa khiari yake yule mume akamwacha، hapo aweza kumregelea. Kama law qala, kama kwa mfano mtu amwambie mkewe anti taliqun thumma ba'daha qala anti taliqun ثم قال أنت طالق أو قال أنت ساساني أنت طالق ثم طالق أو فطالق بالفاء لأن هذا ترتيب فإنها تطلق وتبين منه. تلاك إكتاجها مرتات ونمنهي لتاج الشيخ الفوزان كويكتميك ثم أما فاء، بس ما نياكي zimesimama kikweli talaka ngapi؟ tatu. Lakini kama amemregesha akamtaliki tena، kama amemregesha akamtaliki tena kwa kikao kimoja، yawezekana ikiwa lafzi itakuwa kwa namna hii alivyotaja Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Qala idh balagat at-talqatu thalathan، talaka zimefika tatu، wa tahrumu alayhi hatta tankiha zawjan ghayra، katika hali kama hii itakuwa ni haramu kwake yeye kumregelea yule mke mpaka aolewe na mume mwingine. Kwa mtu achunge lafzi zake anapozungumza. Kuna baadhi ya waume huona ni jambo sahali kwa wao kutamka maneno kama haya. Qala ta'ala at-talaqu marratan، talaqa ambayo mume aweza kumregesha mkewe ni mara mbili peke yake. Fa imsakum bima'rufin au tasrihun biihsan، baada ya hapo ni kwa ukitaka kukaa na yeye kwa wema kaa na yeye kwa wema، ikiwa huwezi basi achaneni pia kwa uzuri، achaneni kwa uzuri. Ingawa hili jambo ni nadra kupatikana watu kuachana kwa njia ya uzuri kama vile walivyotangamana kwa njia ya uzuri. ila qawlihi ta'ala fa in talaqaha yani thalitha، akimtaliki ya tatu fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra، akimtaliki ya tatu basi si halali kwake yeye kumregesha mpaka aolewe tena bila ya mipangilio، si mtu asipange wala mtu mwenyewe pia asipange akasema mimi napanga nitamuolelea yule bwana mke wake ili nimwate angalau yeye ajishindie mke wake bila hata kumwambia yeye، yani pia haifai. Na kama itajulikana kasdi kama hii itakuwa ni talaka haipiti، ile nikah haipiti sababu ni haramu na amelaaniwa mhalili huyu au mhalili amelaaniwa katika sheria، huyu amelaaniwa. Kwa hivyo akiolewa na mume mwingine akiwacha fa in talaqaha yani zawj athani fala junaha alayhima fi an yataraja'a si fi maftadat bihi an yataraja'a in dhanna an yuqima hudud Allah. Hii aya hapa nafikiri imekosewa. Almuhim hakuna neno kuregeleana baada ya hapo ikiwa atawachwa na yule mume wa pili awe ataregeleana na yeye haina wasiwasi. Lakini baada ya kumwacha tatu ni haramu kwake yeye kumregelea mpaka aolewe. Hadha idha kanat at-talaqatu mutafarriqatan walau fi majlisin wahidin, hii ikiwa ni talaka mbali mbali tatu hata kama ni katika kikao kimoja. Amma law qala anti taliqun anti taliqun anti taliqun biduni harfi al-atf, ikiwa hakutumia herufi ya atf hapa, nadharna fa in kana yuridu at-ta'kid bit-takrari fa innaha talaqatun wahida, tutamtizama huyo aliyetamka maneno ikiwa akusudia kuregelea yale maneno kuwa atilia mkazo ile talaka moja, basi itakuwa ni moja. Amma in kana yuridu at-ta'sisa fa innaha tabinu minhu, ama ikiwa anti taliq aizungumza kisha iwaje ya pili, iwaongasha ya pili. Sasa hivi anti taliq akusudia ya ngapi? Ya pili. Kuonyesha kurejesha tena anti taliq akusudia tatu. Idh balaghat ath-thalath at-talaqat, ikiwa zimefika tatu basi itakuwa ameachana naye. Tabinu minhu. Amma idha kanat at-talaqat bi lafdhin wahidin ka an qala anti taliqun bil thalath aw anti taliqun thalathan fal jumhur ala annahu yaqa'u thalathan wa tabinu bihi, jumhur wamekwenda kuwa mwenye kumwambia mkeo nimekuacha tatu zishapita tatu, hii jumhur ulama wanakwenda kuwa wa tahrumu alayhi hatta tankiha zawjan ghayra, ni haramu kwake yeye kumregelea mpaka aolewe na mume mwingine. Wa huwa madhhabu al-a'immati al-arba'a, ni madhhabu ya a'imma wote wanne. Wa fi qawlin لبعض المحققين أن الثلاثة بلفظ واحد تكون طلقة واحدة. كبعض يقول المحققين كوهاتا كتم كتاتو يانغوكا كواني نموجة بكياك ما دامو نكتك كيكاو كموجة. قال والمسألة فيها خلاف طويل ولكن حسبنا أن نعلم أن الطلاق الثلاثة يحرمها. Na masala haya na khilafu ndefu baina wanaovyoni, lakini atutosheleza sisi kufahamu kuwa talaka zikifikia tatu ni haramu sasa kwa yule mume kumregesha yule mke. La ala ta'bid, sio kuwa yani ni abadan khalas ni haramu kwake milele, la. Wa inma yuharrimuha ila an tankiha zawjan ghayra, ni haramu kwake kumregelea mpaka aolewe na mume mwingine. Thumma yutalliqa, kisha amwache yule mume. Amma ad-dukhul fi al-khilafiyat fa hadha la ya'nina al-an, ingia kwenye khilaf baina wanavyoni si mahala pake, mahala pake katika vitabu vya fiqh. Qala wa gharad al-mu'allif min idkhal hadhihi al-masail fi al-aqidah wallahu a'lam an yubayyana anna amra an-nikah amrun 'azim aw muhim yajib al-inayah bihi, na makusudio ya mu'allif rahimahullah kuingiza mas'ala haya katika aqida ni kuonyesha umuhimu na uzito wa swala hili. Kwa hivyo ni wajibu watu kuwa na inaya nalo, kulishughulikia ile swala. Hasaba dhawabit ash-shar'iyyah lahu, kulingana na vidhibiti vya kisheria na masharti ya kisheria. Fala yutasahalu fihi wa fi ijra'ati, mtu asione ni jambo dogo akafanya tasahul, na katika ile jambo kulishughulikia na mambo yake mtu akafanya tasahul. ولأن الكتاب اسمه شرح السنة أي بيان السنة في كل شيء ومن ذلك مسائل النكاح. كتاب جينا لكن شرح السنة الإمام البربهاري رحمة الله عليه هل يقول لك كتاب كتاب شرح السنة ما دام من كتاب شرح السنة دنياك إن جاكي لسنة حتى نكاح نكتك سنة عن بايو يستحق كبيني شوى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.